आम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 19 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण नारायण राम राम राम बड़ी सीधी सुगम है। भगवान के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है और वो अखंड संबंध है, अटूट संबंध है, नित्य संबंध है। वो कभी टूटेगा नहीं, टूट सकता नहीं, ऐसा अखंड संबंध है। परंतु बनावटी संबंध पदार्थों के साथ, भोगों के साथ, रुपयों के साथ है। ये बनावटी संबंध को हमने एक महत्व दे दिया। ये केवल हमारा दिया हुआ महत्व है, उसका महत्व नहीं है। हमने उनको महत्व दे दिया है। वो महत्व देने के कारण से है इनमें आकर्षण एक विशेष हो गया। जो समझ रहे वो छूटा कठिन हो गया। अरे कठिन नहीं है, तुम्हारा ही दिया हुआ महत्व है। इनमें खुद में चीज महत्व नहीं है। अरे परमात्मा में स्वाभाविक स्वतः महत्व है। ये पदार्थ नाशवान है, क्षण भंगुर है, तुम्हारे समान भी इसमें नहीं है चीज। पर इसको महत्व अधिक दे दिया, इसको बहुत बड़ा महान मान लिया है कि संसार में ये बड़ा महत्व है। कहने की हिम्मत कम होती है, परंतु सबसे रद्दी है तो रुपया है। रुपयों से रद्दी चीज कोई नहीं है, परंतु ये बात समझ में बैठती नहीं, आती नहीं समझ में। क्यों है सबसे रद्दी? क्या रुपया खुद काम आता ही नहीं? आप बताओ क्या है? रेती खुद काम आती, कंकड़ खुद काम आता, पत्थर खुद काम आता है, धूल खुद काम आती है, खुद काम आता है क्या? उड़ने में, पहनने में, खाने पीने में, अपने शरीर निर्वाह के विषय में रुपया काम आता है? रुपया काम आता ही नहीं, सबसे रद्दी है। परंतु इसे चीज मिलती है, वो चीज विशेष होती है। इस बात वो मिलती है रुपयों से, इस बात रुपये बढ़िया हो गया। तो ये जो हमारा ज्ञान है ना, ये ज्ञान रद्दी है, ये ज्ञान सही नहीं है। रुपयों में जो महत्व दीता है, ये महत्व हमारा दिया हुआ है, ये खुद में महत्व नहीं है। परमात्मा में खुद में महत्व है, जिसमें कोई पारावार नहीं है, महत्व है। रुपये में महत्व है ही नहीं। आप इतने बैठे हो, बताओ खुद खुद रुपया क्या काम आता है? खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, रस लेने में, किसी विषय में, आप बताओ, इतने बैठे बताओ। रुपयों के द्वारा चीज होती है, वो चीज काम आती है, सबसे रद्दी है। पर रुपयों से मिलती है, ये बता करके रुपयों को महत्व दे दिया। ये बड़ी भारी है। रुपयों से चीज मिलती है, रुपयों से सब मिलती है, रुपयों से मुक्ति नहीं मिलती, रुपयों से महात्मा नहीं मिलता, रुपयों से संत महात्मा नहीं मिलते, रुपयों से सत्संग नहीं मिलते। परंतु ये बात आप समझ बैठती, छोड़ बैठती है बात के, रुपया सब मिलता है, रुपया से मिलता है। रुपया से संत नहीं मिलते, रुपया से मिलते वो संत नहीं होते। पर ये बात बैठने में क्या करें, हमारे हाथ ही बात नहीं है। सब कुछ मिलता है रुपया से, संत नहीं मिलते, महात्मा नहीं मिलते। रुपया से मिलते हैं कल्पना है, तो ऐसे तो रुपये को महत्व दे दिया। और संतों का, महात्माओं का, पारमार्थिक बातों का, सत्संग का बहुत विलक्षण महत्व है। इस जीवन में अपने देखो तो संत महात्माओं के संग से बहुत विलक्षणता आती है। नहीं तो महत्व को समझो तो वो महत्व रुपये से कभी आ सकता ही नहीं। तो आप सोचो रुपया से जो शांति सत्संग से मिलती है, कीर्तन से मिलती है, भगवान नाम से मिलती है, वो शांति रुपये से मिलेगी नहीं मिलेगी। परंतु ये बात अब फिर समझो, हमारे तो समझना मुश्किल हो गया। रुपयों से अभिमान बढ़ता है, जो पतन की चीज है, नीचे जाने की चीज है, वो चीज मिलती है। 14 लाख जोड़ी में जाने की चीज है वो मिलती है। आध्यात्म उन्नति की चीज रुपयों से नहीं मिलती है। परंतु वह रुपया की दृष्टि जिनकी है उनके कहते हैं आयोजन रुपये से तक होता है, रुपया से होता है ऐसा नहीं है। अगली बार समझ में नहीं आती। पारमार्थिक बात है, त्याग की बात है, ये रुपये से नहीं मिलती है। रुपये से नहीं मिलती है। रुपयों से जो सुख मिलता है, रुपयों से जो फायदा होता है, ध्यान देना, सब ध्यान दो, रुपया खर्च करने से मिलता है। रुपया खर्च करने से मिलती है चीजें, रुपये से नहीं मिलती है। बता रहे हैं रुपया खर्च करने से मिलती है। अन्न भी मिले तो रुपया खर्च करना, जल में है तो अन्य रुपया खर्च करने से, निर्वाह की चीज मिलेगी तो रुपया खर्च करने से रुपया थोड़ी मिलती है। तो खर्च बड़ा है कि रुपये बड़े है, पर खंडू से आदमी की समझ में आती ही नहीं। कितना कर दो, कुछ कर दो, समझ में नहीं। रुपये बढ़िया चीज है, पारमार्थिक चीजें बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत। परंतु लोभियों के हाथ में पारमार्थिक बातें करने की एक ठेका हो गया, इस बात से देखता है रुपये से मिलती है, रुपये चीज मिलती है, रुपयों से पतन की चीज मिलती है। उपयोग आ जाए सद, रुपयों का भी सदुपयोग हो जाए तो ठीक हो जाए। तो सदुपयोग और दुरुपयोग ये दो चीज है, ये है दोनों काम की। सदुपयोग सबका बढ़िया है, सदुपयोग गुस्से का भी हुआ तो सदुपयोग बढ़िया है, दुरुपयोग तो घटिया है। तो उपयोग चीज है, ये काम की चीज है, रुपया चीज की नहीं है। परंतु हम समझा सकते नहीं, ये पारमार्थिक बातें सत्य स्वाभाविक बुद्धि सुख, स्वाभाविक शांति देती, स्वाभाविक सत्य, जिसमें खर्च करो आप न करो। शेठ जी दान पुण्य आदि को ज्यादा नहीं कहते थे, तुम दान पुण्य करोगे तो वे लिखा जाएगा कि सत्संग में गए जिससे इतना खर्च हुआ, तो सत्संग में जाने से खर्च ज्यादा होता है, तो बाधा हो गई आपने। रुपये से दान पुण्य करोगे ना, लोगों को उपकार करोगे, तो ये ज्यादा मत करो, ये ज्यादा करने में सत्संग में बाधा हो गई। क्यों कहेगा सत्संग में गए जब इतना खर्च हो गया, सत्संग में गए इतना खर्च हो गया, क्यों रुपयों का मात तो बैठा हुआ मन में, मैं खर्च हो गया जनाब, अच्छी चीज नहीं, अच्छी नहीं समझ सकते नहीं। बड़ी आश्चर्य बात, क्या करें, क्या समझा रहे। इस वास्ते दान पुण्य आदि मत करो, और बड़ी आश्चर्य बात है, दान पुण्य आदि के मत करोगे, क्योंकि तुम तो सब रुपया खरीदे, रुपया बढ़िया माँ है तुम्हारा मानो, तो रुपया खर्च मत करो। बढ़ने से सत्संग हो रहा था कि भगवान से प्रार्थना कर लो, हे नाथ रुपया दे मत देना, प्रार्थना करो भगवान से लो, हे नाथ रुपया मत देना, रुपया दे मत देना, प्रार्थना करो। अब जैसे सत्संग साहब प्रार्थना करो, बोला रुपया थी मत देना, काम चले जो ना धनविदा चाहिए ना धनवत्ता चाहिए, सादा काम चले वह बढ़िया, ना कर्जा हो ना अभाव हो वो ठीक है। ज्यादा रुपया होना अच्छा नहीं है, ये मैंने देखा है प्रत्यक्ष, जो सत्संग में आते थे उसे रुपया हो गया, सत्संग उतरे नहीं आते, भगत नहीं मिलता, भगत नहीं मिलता रुपया में। इस वास्ते बात विचित्र है भाई, समझ में आती है, पार मार्थिक बात है, बहुत लाभदायक है। सत्संग करते हैं उन भाइयों की बात समझ में आती है, सत्संग के द्वारा कितना लाभ होता है, आदमी का जीवन बदल जाता है, जीवन में विलक्षणता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है। परंतु बात यही है, असली सत्संग में तो होता है, समझ नहीं सकते। पारमार्थिक बातें नित्य, ये है अनित्य, ये नाशवान वो अविनाशी, अविनाशी तत्व, तो अविनाशी के द्वारा जो चीज मिलेगी अविनाशी तत्व की, वो विनाशी तत्व विनाशी वस्तुओं से कैसे मिलेगा। परंतु विचार कर देखा है पुस्तकों में और में, तो विशेष करके विनाशियों के द्वारा ही अविनाशी का तत्व समझते हैं, विनाशी के द्वारा, उसके द्वारा करे विनाशी, फिर महत्व वहां रुपयों में आता है। सोचते कैसे समझ जाए, हमारी तो बुद्धि कुंठित हो जाती है। मार मारते बातों से बहुत लाभ होता है, जीवन में विचित्रता आती है, दुख सुख संसार के बढ़ जाते हैं, इसे ऊंचा उठ जाता है, एकदम प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष। वास्तव में बात क्या है, स्वयं आप भगवान के अंश हो, स्वयं भगवान के अंश हो, उस भाव की पहचान न होने से यह दशा हुई है। शरीर को मैं और मेरा मानने से यह दशा हुई है, पदार्थों को महत्व दिया उसे यह दशा हुई है। जो वास्तव में प्रत्यक्ष लाभदायक है वो नहीं समझ सकते, समझ में नहीं आता। आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, कृपा करो कृपानाथ, आप ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश, जो ईश्वर के द्वारा आपको लाभ होगा वो नाशवान चीजों के द्वारा कैसे लाभ होगा, असंभव बात है, वो लाभ नहीं होगा, हो सकता नहीं। ईश्वर की बातों में बहुत विलक्षणता है, बदलोकता है, विचित्रता है। सत्संग के समय अगर रुपये मिलते हो तो सत्संग को छोड़ देंगे, तो रुपये ले लो, सत्संग को कल भी कर लेंगे, आज मर गए तो याद नहीं आता, याद नहीं आता, ये तो सत्संग रोज नहीं सोचता है, कोई रुपया मिले नहीं, ये दशा है। पारमार्थिक बातें बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण है। प्रत्यक्ष अनुभव है इनका, एकदम। मेरा तो ये निवेदन है कि आप ऋणों का महत्व होते हुए भी पारमार्थिक महत्व दो, दे रहे हो आप, दे रहे हो, ये अच्छी बात है, उत्तम बात है। फिर भी समझो कि वास्तव में वे नित्य वस्तु है, उसके सामने अनित्य वस्तु क्या है। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ये आदर्श लोग है। नाश तो असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता है ही नहीं, सत का अभाव होता ही नहीं कभी। सत असत एकदम रात और दिन कह दो, इनसे भी विलक्षण बात है। रात और दिन है, ये भी एक धातु है, वो एक धातु के नहीं है। रात और दिन एक धातु है, ये पारमार्थिक और व्यवहारिक इनमें अंतर, रात दिन से विलक्षण अंतर है। भगवत संदेश बातों में कितनी शांति है, कितना आनंद है, कितना सुख है, कितनी निर्भरता है, कितनी शांति है, अलग शांति, विचित्र शांति। ध्यान दो आप, ध्यान दो समझ में आ जाएगी, ख्याल करो समझ में आ जाएगी बात। भोगेश दो चीज है, एक भोग और एक रुपया का संग्रह, संग्रह भोग। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया व्यवसायता बुद्धि समाधव न विधीय थे। भोग और ऐश्वर्य मार सकते हैं, पारमार्थिक बात समझ सकते नहीं, और समझ में आती नहीं बात कैसा है। भोग ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य दो चीज बड़ी बात हो गए। आप लोग करते हो तो वंदनीय हो, श्रेष्ठ हो। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया भरत चेत साम व्यवसायता बुद्धि समाधान, व्यवसायता बुद्धि एक एक उन्न, व्यवसायता बुद्धि एक एक बहुत शाखा अहंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, अव्यवसाय की बुद्धि बहुत शाखा वाली अनेक बुद्धि होती। ये 400 श्लोक, 4, 41, 42, 43, 44 दूसरे अध्याय के इन श्लोकों को विचार करो आप, बहुत विलक्षण बात है। समझ नहीं सकते पारमार्थिक तत्व को, समझ नहीं सकते। भोग आश्वर्य प्रसन्नता नाम, सत्संग से बहुत विशेष लाभ होता है, आदमी में परिवर्तन हो जाता है, विलक्षणता है, जीवन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। भोगों और ऐश्वर्य में बुद्धि मलिन हो जाती है, भोगों में बहुत ज्यादा मलिन होती है, क्योंकि संग्रह की इच्छा में बुद्धि मलिन होती है बुद्धि। भगवान की कृपा होती है तो सत्संग होता है। संत विशुद्ध मिले पुनीते ही, चित्तमयी राम कृपा कर जे ही, फिर वाली कृपा मिले नहीं संत, संत सत्संग संस्कृति अंत। संतों की वाणी विलक्षण, संत सत्संगति के द्वारा विलक्षण आनंद होता है, जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। सत्संग से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। सत्संग का अर्थ अलग अलग होता है, सत का संग, सत का सत वस्तु में आसक्ति होती है वो सत्संग है। अपने ये सत्चर्चा है इसको सत्संग कहते हैं, सद्भाव है, सत्चर्चा है, सत वस्तु है, सत्चर्चा है, सत्चर्चा हो रहे सत्संग हो रहे, सत में प्रेम हो जाए, सत का संग हो जाए, भीतर सत के भीतर स्थिति हो जाए, वो सत्संग है। सत के भीतर वो भीतर उसे पता लगेगा। भगवान ने यही को राम जी संत समीजे सत्संग बेर बेर में करो विनती, कृपा मोह पर कीजिए, राम जी संत समागम दीजिए, संतों का संग दियो। भगवान की कृपा में सत्संग होता है तब कुछ पता लगता है, नहीं तो आदमी को पता ही नहीं लगता। अंधेरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा, सत्संग करने से प्रकाश मिलता है, स्वतः स्वाभाविक प्रकाश मिलता है, एक शांति मिलती है, एक विलक्षणता आती है, स्वाभाविक आती है, ऐसी शांति। वो लिखाने जैसे लागी है सो ही जाने, तू जा क्या जाने भाई, जैसे लागी है सो जाने, सत्संग री बात लगी है उसको पता है, वो छोड़ सकते नहीं। अनजान पड़े में भी खींचते हैं, उधर खींचते हैं भीतर से, जैसे सत्संग री बात कुछ लग गई है भीतर, उधर खींचते ही है, अनजान में भी जान में भी विलक्षण। संत विशुद्ध मिले परिते ही चित वही राम कृपा कर जे ही, राम जी की कृपा होती है तब उस मौका मिलता है, तो बड़ी दुर्लभ है। सज्जनों अपने सत्संग में लगे रहो, सत के साथ सत प्रेम, सत सत से जो महत्व, असत का महत्व, असत का महत्व होने से सत को पहचान नहीं सकता, अंधा हो जाता है आदमी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे भी।